se toma na ya kutolea. Kime se toma na ya kutolea. Si wanapenda kubeng nyuma na mlima Meru so kichugu na kwa kifua kaka funga vitungu na kusimamishaga ka standi kuu so akinambia ni come na come through chuna lisema mama ndo mempatia na kweli siku zombuzi kwenye gunia alivyo nipakazana kanirudia na ile tuzo ya uba kantunukia kabla ya show tunanyonga cha Arusha zeni tunawasha music tunajirusha huku nyagi na whisky za kujibusta zeni ndo tunanza kuyachafua mashuka hivi jamani mnaonaje miata nipeleka jela au kisa na motoka data iona chungu sponsor ni ajie mayo wangu sponsor ni ajie mayo wangu sponsor ni ajie mayo wangu sponsor ni ajie mayo wangu sponsor ni ajie mayo wangu sponsor ni ajie mayo wangu sponsor ni ajie mayo wangu sponsor ni ajie mayo wangu Na waga na piga na mtatuma pesa mpaka basi na mkituma tunenda kufunjia makabati au tunanunua mitungi na gongesha klasi na simgela michi chote zedi ya mikasi pesa ngu mpako toke mkeka leta baga mina leta miogo na anacheka pisi yangu swezi kuifugia mbwa anebweka weka baba mia kiludi naeka na naloeka oh my hibi jamani mnaonaje miata nipeleka jela au kisa na motoka Taiona chungu sponsor ni achie mayo wangu sponsor ni achie mayo wangu sponsor ni achie mayo wangu sponsor ni achie mayo wangu sponsor ni achie mayo wangu sponsor ni achie mayo wangu sponsor ni achie mayo wangu sponsor ni achie mayo wangu nimeshatuma na ya kutolea nimeshatuma na ya kutolea nimeshatuma na ya kutolea. Nimeshatuma na ya kutolea.